У перадачы «Жыццё з літаратурай» працягваем расказваць пра цікавыя літаратурныя імпрэзы. Беларускія творцы паэтычнага тэатру «Арт-С» адзначылі, можа, і не беларускага паходжання, але знаёмае кожнаму беларусу свята «Дзень Таццяны». На святочнай вечарыне сабралося шмат творчых жанчын з гэтым імем. Адзінай не Таццянай з тых, хто ў гэты вечар прэзентаваў сваю творчасць прысутным, аказалася паэтка, дырэктарка тэатру «Арт-С» Оксана Спринчан. Так атрымалася, што ў маім тэатры шмат Таццянаў, гэта і Таццяна Барысюк, і Таццяна Будовіч паэтка, і Таццяна Пратасевіч, і тыя, хто нас працуюць за кадрам, дапамагаюць нам у афармленні спектакляў нашых, ёсць это Таццяна Макарэвіч. Фактычна на маленькі тэатр 4 Таццяны гэта шмат. Зразумела, што не магло не выкрышталізавацца такое свята. І калі браць ягоную гісторыю, можа, яна і не вельмі-то беларуская, але калі браць беларускіх творцаў, то чаму б нам і не зрабіць свята Таццяну? Свята, мне падаецца, удалося, яно цікавае, арыгінальнае. Гэта і песні, якія співалі Таццяна Хрынєвіч Матафонова і Таццяна Беланогая, гэта і вершы, якія прачытала Таццяна Сівец, Таццяна Пратасевіч, Таццяна Барысюк. Звычайна гэта імя безумоўна мне дапамагае, яно такое дастаткова цвёрдае, упэўненае, прынцыповае. Можна сказаць, што вядзе мяне па жыцці, дзякую майму бацьку, які даў мне такое прыгожае імя. Вечарына спалучыла шмат творчых Таццян. На вашую думку, творчасць жанчын з такім імем, яна неяк падобная? Я б сказала, што гэта дастаткова не падобная паміж сабою творчасць, таму што Таццяны шукаюць у самых розных сферах, і ў паэзіі, і ў музыцы, і ў жывапісе, і ў самых розных іншых сферах, таму што ёсць і знаёмыя кінаактрысы з такім імем, і спартсменкі. Так што гэта імя вельмі шматграннае, і яно не можа быць вельмі тэматычна вузкім. Таму, калі нават чытаеш вершы Таццян, нават прыкладна аднолькавага ўзросту, яно ўсё роўна вельмі розныя, таму што ва ўсіх Таццян розная біяграфія, розныя пошукі ў жыцці. Але як та вечарына спалучыла ў такі гарманічны вечар розных Таццян? Таким чином і спалучыла, што усе Таццяны, не гледзячы на свае адрозненні, яны, тым не менш, вельмі любяць самавыяўляцца і выступаць перад публікай і паказваць свае дасягненні. Таццяна Беланогая, беларускі бард-рок музыка. Я памятаю, што мінулы год удзельнічала такой ж самай праграме творчай, і тады першы раз мяне запыталі, як імя ўплывае, а потым я на днях слухала праграму нейкую, прафесор распавядаў, як вось імя ўплывае. Спалучэнне гучных, зычных, глухіх, зычных. Я, канешне, гэта ўсё не веру. Але нельга сказаць, што імя яно даецца проста так, і яно ні на што не ўплывае. Яно вельмі ўплывае ў такіх справах, калі трэба вызначацца ў пытаннях творчасці, пытаннях кахання. Вось тут ужо імя, мне падаецца, што яно ўплывае. Таццяна, яны вельмі дзейсныя, яны актыўныя, яны прыгожыя. І мне падаецца, што Таццяна, яны чымсьці адрозніваюцца. У іх позірк вачэй такі разумны, то бок іх вочы разумныя, я б сказала, вось такія глыбокія. Тихий вечер, теплый ветер, свежий вздох. Уложили спать меня на земли, не устая. Столбом светлый был вздолж дорог. В небе месяца проглянул бледный рог. В небе тихо зорки расцвели. Мне падаецца, што такія сустрэчы неабходныя. Здаецца, такі халодны дзень, але сабралася цэлая зала, і ўсім было утульна, цікава. Я спадзяюся, што гэтае свята будзе працягвацца, будзе традыцыйным. Усе ўдзельнікі вечарыны выказалі спадзяванне на тое, што святкаванне гэтага дня, які ў паэтычным тэатры «Арт-С», дарэчы, адзначаецца ўжо другі раз, стане традыцыйным, і ўсе Таццяны зноў сустрэнуцца на сцэне тэатру праз год.